ละจีบดอกมวกละจอกละเจียมใจพี่มอเตอร์ไซค์มือสองเงินทอนตาแดดแนบแนบสาวใดสิอ้อมซ้อนตกหลุมกระดอนบ่อนุ่มคือบอกรถยนต์เจอสาวหน้าสมอยากชวนหน้ามนมาซ่อนทานขับกายหน้าบ้านเจ้ากับบ่หันมายนยานหัวเทียนบอดจอดกลางหนทางให้อายคนแทบน้ำตาหล่นได้ฟังคำเจ้าเย้ยมาวาสนาลูกมอเตอร์ไซค์เงินทอนผู้หญิงมาซ้อนรุ่นยายเคี้ยวมาคุณละนาผู้สาวซ้ำน้อยบ่ต้องไปต่อยเขากะยาแค่ขับผ่านตาก็พากันเบปากใสสิมีผู้ใดเห็นใจมาร่วมทางมอเตอร์ไซค์ห้างค่อยสร้างค่อยเสริมกันไปรับรองบนหลอกใส่หมวกกันน็อกให้หัวใจสอนมอเตอร์ไซค์กับไทยกิโลมีขี่มอเตอร์ไซค์กับไทยกิโลมีซ้อนรุ่นยายเคี้ยวมาคุณละนาผู้สาวซ้ำน้อยบ่ต้องไปต่อยเขากะยาแค่ขับผ่านตาก็พากันเบปากใสสิมีผู้ใดเห็นใจมาร่วมทางพี่มอเตอร์ไซค์ห้างค่อยสร้างค่อยเสริมกันไปรับรองบ่หลอกใส่หมวกกันน็อกให้หัวใจสอนมอเตอร์ไซค์กับไทยกิโลมีพี่มอเตอร์ไซค์กับไทยกิโลมี